Psalmus octavus, secundum Vulgatam, juxta septuaginta emendatus. In finem pro torcularibus Psalmus David. Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra, quoniam elevata est magnificentia tua super celos, ex ore infantium et lactantium perfecisti laudem propter inimicos tuos, ut destruas inimicum et ultorem. Quoniam videbo celos tuos, opera digitorum tuorum, lunam et stellas quae tu fundasti, quid est homo, quod memores eius, aut filius hominis quoniam visitas eum? Minuisti eum paulo minus ab angelis, gloria et honore coronasti eum, et constituisti eum super opera manuum tuarum, omnia subiecisti sub pedibus eius, oves et voves universas, insuper et pecora campi, volucres celi et pisces maris, qui perambulant semitas maris. Domine, Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra.